www.radiowrocław.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 stycznia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. NFZ skontroluje Warszawski Uniwersytet Medyczny po tym, jak w placówce przeciwko koronawirusowi zaszczepili się Krystyna Janda i Leszek Miller. Najprawdopodobniej zaczadzenie było przyczyną śmierci trzech nastolatków w Nowej Białej w Małopolsce. Znaleziono ich na terenie klubu sportowego. Gęste mgły mogą dać się we znaki kierowcom na południu Polski. IMGW wydał ostrzeżenia dla trzech województw. Minister zdrowia zlecił szczegółową kontrolę NFZ-u w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chodzi o zasadność szczepień dla osób spoza ustalonych grup. W tym szpitalu preparat przeciwko COVID-19 podano aktorce Krystynie Jandzie i byłemu premierowi Leszkowi Millerowi. Minister Adam Niedzielski przypomina, że poza kolejnością, jeśli zostają niewykorzystane szczepionki, mogą być szczepieni pacjenci szpitala węzłowego lub członkowie rodzin lekarzy. Adam Niedzielski mówi, że nie ma akceptacji dla sytuacji, w których szczepienia są wykonywane niezgodnie z ustalonymi regułami. Jesteśmy w środku pandemii i tą bronią, którą mamy, musimy również rozporządzać w sposób jak najbardziej rozsądny i racjonalny. To, co się zdarzyło, jest przez nas absolutnie nieakceptowane i myślę, że ponieważ sprawę traktujemy bardzo poważnie, opinii publicznej również należą się wyjaśnienia. Ostatniej doby w Polsce wykryto 11 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 400 osób z COVID-19, a wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Wykonano blisko 47 tysięcy testów, podało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa Francja wydłuża godzinę policyjną w 15 departamentach. Nowe przepisy mają obowiązywać od jutra. Godzina policyjna będzie obowiązywała od 18 do 6 rano w 15 departamentach, ogłosił rzecznik rządu Gabriel Attal. Do tej pory wychodzenie z domu było zakazane od 20. Przepis ten dotyczy departamentów na wschodzie kraju, w regionach Grand Est, Burgundii, Franche-Comté, Auvergne-Rodan-Alpy oraz Prowansji-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Od kilku dni lokalne władze domagały się zaostrzenia restrykcji sanitarnych w związku z trudną sytuacją w szpitalach i wzrostem liczby nowych przypadków koronawirusa. Rzecznik rządu Gabriel Attal poinformował również, że z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju instytucje kultury pozostaną zamknięte na początku stycznia, wbrew wstępnym założeniom rządu. Wczoraj we Francji na COVID-19 zmarło ponad 250 pacjentów. Infekcję tą wykryto u niemal 20 tysięcy osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zatrucie spalinami z agregatu prądotwórczego mogło być przyczyną śmierci trzech nastolatków w Nowej Białej, niedaleko Nowego Targu. Barbara Szczerba z małopolskiej policji potwierdza, że w pomieszczeniu socjalnym klubu sportowego znaleziono rano dwóch nieprzytomnych 19-latków i jednego 18-latka. Na miejsce błyskawicznie skierowano karetkę pogotowia, policję i straż pożarną. Niestety pomimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych tych mężczyzn. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą wieczorem i w nocy na południu Polski. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa świętokrzyskiego, północnej części województwa małopolskiego i centrum śląskiego. Miejscami mgła może ograniczać widzialność nawet do 100 metrów. Kraje bałtyckie wznawiają od dziś połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. Zostały one zawieszone przed świętami Bożego Narodzenia w związku z wykryciem w Zjednoczonym Królestwie nowej odmiany koronawirusa. Decyzję o wznowieniu lotów podjął litewski rząd. Szef MSZ Litwy Gabrielus Landsbergis poinformował wczoraj, że Łotwa i Estonia również postanowiły przywrócić połączenia lotnicze z wyspami. Ponieważ wspólnie wprowadziliśmy ograniczenia w podróżowaniu, wspólnie je też odwołujemy, czytamy w komunikacie resortu. Osoby podróżujące na Litwę będą miały obowiązek okazania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Musi być on zrobiony w ciągu 48 godzin przed przylotem. W przeciwnym wypadku będzie trzeba poddać się 10-dniowej samoizolacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy w północnej części kraju może padać śnieg, miejscami też deszcz ze śniegiem. Popruszy także w górach, możliwe mgły. Od minus 4 stopni na Podhalu do plus 1 nad morzem. Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. W innych regionach będzie się chmurzyć i padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami opady mogą być marznące, głównie na południu i w centrum, powodujące gołoleć. W sobotę do 2 stopni w Szczecinie, do 5 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Na trójkowym zegarze prawie 5 minut po godzinie 23. To ostatnia godzina koncertowego nowego roku. W Trójce mamy 1 stycznia 2021. Z podtytułem Bawmy się, jakby był 1999. I jak mówiłam tuż przed serwisem, druga część koncertu Finka na nas czeka. Koncertu wyjątkowego, ponieważ odbywał się dokładnie w dniu premiery albumu Resurgam. Dokładnie pamiętam ten koncert i tę ciepłą, nieprawdopodobnie ciepłą atmosferę, którą Fink z zespołem otoczyli nas wtedy zebranych w sali koncertowej tu przy Myśliwieckiej. Sobie i Państwu życzę w tym nowym roku kolejnych takich koncertowych spotkań. O i mam nadzieję już niedługo. Somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself. Looking too close. Looking too close. No, no, no, no, no. Your arms around somebody else. And don't punish yourself, punish yourself. Truth is like blood underneath your fingernail. You don't wanna hurt yourself Looking too close. Looking too close. No, no, no, no, no. No, no, no, no. Could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. You're right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself Looking too close. ich los. Thanks for being so lovely. Thank you. So we've done an hour, like, exactly, because we're like professional band. So we want to do like three extra ones just in case, because we want to, you know. We're going to do two new ones because we need the practice for the tour. And we're going to do another old one if we got the juice. So me and Tim are going to do an acoustic version of this track, Cracks Appear. So give us a second. We're just going to get our shit together. Stuff together. No need to cover up the fault lines. They make us who we are, and we are many. And I've been trying to hold it all together. Throwing all my hope, my time, my money. But nothing stops the pressure from building up, and nothing stops the gravity of giving up. No, the cracks appear, the cracks appear from the inside out. The cracks appear, the cracks appear from the inside out. And if you were here, we could really open it up this time. Make them all disappear. Make them all disappear. Disappear. Little red vessels under my skin. Look into my eyes and try and tell me you didn't see it coming like a sunrise. You feel it even if your back is turned. And nothing stops the pressure from building up. And nothing stops the gravity of giving up. No. After all, the time we spend holding all our feelings in. The cracks appear, the cracks appear from the inside out. Yeah, the cracks appear, the cracks appear from the inside out. And if you were here, we could really open it up this time. Make them all disappear. Make them all disappear. Got nothing to hide, got nothing to hide, got nothing to hide, no. And we could really open it up this time and make them all disappear. Yeah, yeah, yeah. Make them all disappear. Make them all disappear. Make them all disappear. Make them all disappear. How you feel right now, this isn't a mistake. No matter how you feel, staring out the window wide awake, eyes wide open, this isn't a mistake. No, no, past isn't, the future isn't either, now isn't a mistake. No. Mm-hmm. do. There isn't a mistake. No, no. 'Cause there isn't a mistake. Thank you. Pleasure. Thank you. Okay, you've been very patient and very lovely. We're going to do one that probably won't go out on the radio because it gets a bit loud at the end. Should we do full gig volume for this one? No, says the throb. Okay, fair enough. Well, can we do 80% gig volume? 65% gig volume. That's been on your lips all the way. Spit it out, the words come out. Yeah. Oh, it's already. Oh, not as heavy as before. Come along. Come a long way, yeah. Come a long way, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, long way just to say it doesn't matter when it matter yesterday. And tomorrow ain't too far away. Come along, yeah. From small beginnings, come along. Fink. O, możemy na 90% mocy koncertowej? Nie. A na 65%? Nie. Tak brzmiał ten koncert w całości dla tych, którzy zmieścili się na naszej małej sali. Bisy zawsze są największą nagrodą dla publiczności. Cieszę się, że mogłam dla Państwa ten koncert w całości w tej chwili, w tych dwóch godzinach zaprezentować. No i ten bliski kontakt z artystą. Jak to zapowiedział sam Fink, są przecież profesjonalnym bandem, więc zagrali równo godzinę. No a te bisy, na bisy trzy kompozycje, tu również żartobliwie, że przecież muszą ćwiczyć przed trasą. Tak grał Fink w 2017 roku w Trójce. To teraz mam dla Państwa koncertową niespodziankę. Dokładnie 3 tygodnie wcześniej, 3 tygodnie przed Finkiem, na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy fortepianie zasiadła znajoma nam czarodziejka, ta rudowłosa, i zagrała przedpremierowo 4 utwory z albumu, który właśnie wtedy w 2017 roku miał mieć swoją premierę. Native Invader przed Państwem Tori Amos. It's grim, but never to be. yeah. One thing she always promised, promises a ship. Thunder wishes it could be the snow. Wishes it could be as loved as she. Other thing and never now. If I'm a ruined or where the purple people go, then lily white matricide from fish's words. It doesn't leave a scratch, so therefore no. Thunder wishes it could be the snow. Wishes it could be as loved as she. Rooster Spoo Bridge. the sweetest guitar. Was it a rock and roll Jesus? Sometimes I think I understand the fear in the boy, the fire in the man. Sometimes I watch the wonder in your eyes. Ben and you leaving, I hate it memorized. Ben and you leaving, I hate it memorized. Sliding rock falls, thinking I'd find something that we lost. Can't remember when you stopped laughing, or when I stopped wanting to. Sometimes I think Just to hold you. these tears of crying I've cried a thousand oceans, and if it seems I'm flying. Tak pięknie nam zagrała Tori Amos. Koncert zarejestrowany 24 sierpnia 2017 roku w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej, tu na Myśliwieckiej 357. Proszę Państwa, zostało nam niecałe 7 minut do północy, co oznacza, że zamykamy pierwszy dzień stycznia 2021 roku. Zdrowego, spokojnego, słowem lepszego tego nowego 2021 roku Państwu życzę, a na koniec, tuż przed północą, z albumu absolutnie wybitnego, z prac zebranych, można by powiedzieć, mam dla Państwa przepiękną kompozycję. Z prac zebranych Jana Ptaszyna Wróblewskiego, z albumu pięciopłytowego, Studio Jazzowe Polskiego Radia 1969-1978. Kompozycja Krzysztofa Komedy, Dwaj ludzie z szafą. Thank you.